Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Dijous i bon dia, i avui de gener de 2015, ben trobats, si esteu en casa, si esteu escoltant la ràdio a través del cotxe, vos acompanya en la faena, en l'ordenador, a través dels cascos, en fi, siga conforme siga, així estem com cada dia en la 97.7 per a compartir l'actualitat de València i província, com sempre, en València Abierta. Pom, pom. Bueno, che, jo no sé vosaltres, si, sobretot si tens una feina de molt d'anar i pujar i baixar i de no estar en un lloc fixe i pas perquè sí, perquè allà, pues jo què sé, jo fa dos dies que tinc els peus gelats, perdoneu esta confessió de parte, però no sé què fer. Estic per en el Rogle, en la taula de la 97.7, una taula per a tirar-li per fer una paella per a 12 o per a 10, una taula, això és allò, del rei Arturo, una taula de ràdio de l'est de tota la vida, sin posar la això és allò, el cobertoret, i posar un braserill o algo. Ho he demanat al Departament de Coses Impossibles de la 97.7. Trobo jo que no tindré massa èxit, no, Arantxa Ferrer? Tu, què tal, Ximo? Tu, no com sé. Sempre portes tus abriguillos. Sí, avui m'he tapat, és que tenia molt de fred. Sí, m'antic, quan m'he alçat. Sí. Una rasca realment monegasca, eh? Jo veig especialment les integrants de la secció més femenina del claro. Tema. Tot s'hi ha dit en el major de los respectos igualitarios. Porteu totes molt de corfoll en el que és la zona gutural. Pues poseu molta bufanda, molta cosa. D'altra banda, pues, està molt bé. I sobretot, tota radiofonista contemporània com tu, Arantxa, ha de cuidar la veu, perquè claro. això és així. I els constipats estan, vamos, a l'ordre del dia, eh? En este fred. Però estem ahí, com en un aire. Sí. Tu vols que el tio te porti un calefactoret? Ai, sí. Ara que estan d'oferta? Sí. Porta'm uno de les rebaixes, vinga. Això incrementarà un tant el consum. Bé, no passa res. A veure, sí, una coseta... Jo lo del braçaret, en sèrio, vaig a gestionar-ho en connivencia, per descomptat, en Sílvia Tomàs, companya de taula, perquè Arantxa no és que no... Sí que ella està, és i està, però està com... Saps aquell clàssic que diguem de radiofonistes? A l'altre lado del cristal, o sea, en la realització tècnica... Perquè sempre hi ha un cristal i hi ha, efectivament, una part que a l'altre lado, que és on està tot el botonerío i tots els aparatos i això, que no seré capaç d'entendre mitja vida que porto, bueno, mitja, quasi sencera. Però, en fi, això ja són altres calces. Bueno, perdoneu el circunloquio de abuelo cebolleta. Esteu estàs majors. Bé, Sílvia? Jo estem majors, estem majors. Esteu sí. Majors. Si tu pareixes mon pare, que se queixa del fred i sempre va amb mànegues de camisa. Però te poses el chalequet. Però tu saps este chalequito lo que abriga? Sí, però tu portes els braços a l'aire i el coll ahí descollat. No, és que... Descollat, pues és de veres. Xica, vaig a tirar-me damunt la chaqueteta. És que avui, com... Tinc que lo de la tele. Pues entonces tinc que anar més mudat en lo que és chaqueta americana. Cert. I la chaqueta americana està molt bé, però no té abrigo, que és el riñonet i això no te l'abriga molt. I per això m'he posat este chalequillo en homenatge a Marty McFly. De Regreso al Futuro... Bueno, de los Regreso al Futuro de tota la vida. Encara que el d'ell era de color butanito, jo porté un color més... un poc més clàssico. Tinc una tendència... Per cert, ara hi ha reportatges molt bonicos, uno que ve... Justament en la contra de Levante, avui, sí, en el diari Levante, diu clar, la última de Regreso al Futuro, de Marty McFly, situava el futuro en l'any que estem vivint, des de fa 4 dies, bueno, 8 concretament, des de l'1 de gener, este 2015. I clar, no sé si recordeu la pel·lícula, en fi, Robert Zemeckis, que és el director, pues va tirar molta imaginació a lo que podia passar en l'any 2015, en el moment que estava fent-se la pel·lícula, que eren els meravellosos, inigualables, anys 80. I clar, en algunes coses pues, sí que van encertar, però en unes altres, patins voladors, ai, i no. Cotxes que volen, i dos corbates... I, això és un clàssic de les pel·lícules futuristes, los de, els cotxes que volen i les sabatilles que volen i aquestes coses, i jo no sé, jo li tiré 50 anys més, eh? Sabatilles i la flipada de les sabatilles que eren així a botitos que portava Martí que se lligaven elles soles. I se lligaven. Bueno, muy fuerte, muy fuerte. I el pare de Marty McFly, que portava dos corbates, que era ell mateixa, Michael J. Fox, se feia d'ell de major, i portava dos corbates, una costa, que era, segur que era la moda de l'any 2015. Oiga, no. Comentor, no és precís, això. Bueno, pues situem-nos en el temps present per a compartir el dia d'avui. El dia d'avui és un dia començat amb bon humor per no començar, en fi, d'estrella tant i en fi, diguem realment el que pensem dels integrismes, vinguen d'on vinguen, no? I les, en fi, la barbàrie, perquè això del Charlie Hebdo, de l'equivalent al nostre jueves, per dir-ho així, o el Papus. El Papus ja no està, no? No, el Papus és el jueves. Allà a França, este assassinat de 12 xicons, bueno, ja periodistes, gràfics majors i humoristes, a sang freda, d'esta manera tan brutal. En fi, això no sé, és que jo no, és que se m'escapa. No hi ha manera d'entendre-ho. Una manera d'aproximar-nos a esta realitat és, hem pensat, bueno, com ho han viscut durant tots aquests anys aquests dibuixants francesos, que són tan coneguts i reconeguts, perquè ja porten, es veu que 8 anys ja amenaçats per aquelles portades on apareixia Mahoma, perquè clar, és que no se pot representar a Mahoma. Che, que és humor, home, les coses. I que ara els han acribillat a tirs. Què pensarà el nostre humorista, el nostre caricaturista de referència, que és el gran Toni Ortiz, dic bé? Sí, però, bueno, Ortifus, tu. Com li diuen a Ortifus? Estava preguntant-nos. Ortifus és Ortifus, no? Li diuen, sí, Toni, però Toni Ortifus. Total, que ara el cridarem a veure com se sent. Ell, que estic segur que tots aquests mestres van ser inspiració per a ell i que estarà avui molt trist, i ha fet una caricatura més molt bonica, molt intensa, molt emotiva, no? Sí, la veritat és que sí, està en la contra de Levante i s'estarà devastat, com tots. Al final, jo llegia este matí declaracions del director de la Charlie Hebdo, que deia que fa anys va elegir entre la libertat d'expressió o la libertat de circulació, i va elegir la primera. A mi ja me pareixia salvatge que aquesta gent tinguera que tindre vigilància i policies en el seu edifici. Me pareixia ja salvatge, lo qual, lo que ha passat, jo crec que ens té a tots consternats, no? Absolutament. En fi, en tota la tranquil·litat que ens han traslladat també, òbviament, des del Ministeri d'Interior, les autoritats dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, pel que fa també a la nostra comunitat valenciana, punts de neuràlgics estan vigilats i controlats en el nivell d'alerta que es considera oportú. En fi, fent vida normal i a la marxa, lamentant moltíssim, i com ha fet molta gent en França, en París, que ha eixit al carrer en una llapissera i en unes fulles i en un cartellet, diguem que tots som Charlie. Doncs pues, oui, efectivament. Oui, monsieur. Oui, tots som Charlie, efectivament. En tot el món. Bé, doncs pues, parlarem en Ortifus, a veure com se sent en este dia tan trist. Anem a parlar d'una sèrie de televisió que ha estrenat una cadena nord-americana, que és la ABC. Home, la ABC és una de les dues grans cadenes de tot el territori dels Estats Units, i ha estrenat una sèrie que diu que està, que passa en València. Diu, ai, xico, l'ABC una sèrie que passa en València, això com pot ser? Es veu que és una sèrie, hem quedat en Àlex Serrano, és un company de la casa que és estupendo, que fa també comentaris, perquè és molt seriefilo, ell li agrada molt les sèries, el cine i tot això, però que mos ho conte, ell l'ha vist, i es veu que és una sèrie, vamos a contar a ell després, que està ambientada en l'edat mitja, en temps del rei Jaume, però ni el rei Jaume ni Benaventura Tasomes, no té res que veure. En una València que és un castell enmig d'un llac, això sí, pareix que l'Albufera podria tindre alguna d'això, i van darrere de la joia de València, i passa en València, sí, és València, i la princesa és la princesa valenciana, ara que és valenciana però té un nom italià. Les coses dels americans que de vegades... Que posen falleres en la Setmana Santa de Sevilla i aquestes coses, no? Exacte. Bueno, Galavant es diu la sèrie, es veu que ha funcionat prou bé i que, bueno, pues, bé, té esta curiositat, tampoc té... Ara mateixa, pues, anava a dir-te, te la pots descarregar? No, que ara està la cosa molt malita en el tema de la llei de propietat intel·lectual. Però li preguntarem a Àlex Serrano com s'ho fa ell per a veure-les. Encara que has d'entendre anglès, clar, bueno, americà, bueno, sí, anglès, no, i això. És una història de princeses, de cavalleros i tal, un poc en clau humorística. No sé què tal li haurà anat, és bo que està la Disney també darrere de producció. Bueno, hem vist algun fragmentet que hi ha en YouTube i això, si teniu curiositat. I sí, València se pareix a València del segle XIII. Però, bueno, sí, Castella i això. Però vull dir-te que... Els antecedents que tenen nens americans. A l'hora de fer paella, vull dir, a l'hora d'ambientar una sèrie que ja és difícil en l'edat mitjana valenciana, ja m'espere qualsevol cosa. Pavorela. I farem una ullada. Comentava això que... Bueno, està tot molt cuidat, ho podeu imaginar, l'ambientació és extraordinària, en fi, la il·luminació, bueno, te pots morir, vull dir, està de, no sé, a Xina a nivell... Ara van estrenar això de La Triste, també, o l'han estrenat ja, que no ho sé molt bé, no l'han estrenat encara. L'estrenaren ahir. Ahir l'estrenaren, que estava llenant. I hi ha molt males crítiques d'ambientació. Estava mirant el futbol, i han pegat molt de palo sí. A La Triste. Però és un sí. Poc a Xina, o com Isabel, però en americà, vull dir, cavalls, doncs... Passa'm una dotzena, vull dir-te que t'avalla, tu saps com és. Però bé, molt bé, ara parlarem d'Àlex Serrano, que també com és cinèfil, també, en què edat avui en el nostre Manolo Zarapico, el crític de capçalera. Crític, bueno, que ens agrada el cine a tots, així, en València Abierta. I anem a parlar, perquè ja sabeu, ahir vos comentàvem, en temps d'informació, pues, les nominacions dels Premis Goya, els pròxims Premis Goya que s'entregaran el pròxim 7 de febrer. Bueno, ja ho tenim ahir. Bueno, de Raspafuig, com ens toca, diguem, alguns valencians que estan, bueno, nominats de moment i esperem que siguin premiats. Pues anem a pegar-li una volteta, no? A valencianitzar sí, la, sí. La llista de candidats. No? L'audiovisual valencià ha viscut un dels pitjors anys que recordem, el 14 i el 13, i ens alegra, encara que siga de Raspafuig, encara que alguns sí que estan nominats de debò, de veres, que hi ha per ahir companys inclús de l'extinta, encara no extinta, però bueno, desapareguda Ràdio Televisió Valenciana, i estem contents per això i anem a posar-los en valor, no? Molt contents, vale, pues repassarem qui són els nominats. Hi ha gent de molt de talent en diferents produccions i especialment, encara que no és valencià, però és... per adopció, sí. No dels nostres, sí. Valencià per adopció, que fa molt de temps que viu així a València, Daniel Montón. Realment una pel·lícula molt interessant, El Niño. L'ho vist, El Niño? No. No l'ho vista? Està molt bé, El Niño. Sí, tu? Sí, està molt bé. Oh, mireu-la de videoclub, eh? Eduard Fernández, que és el xicó este que va, no? Va alçar molt d'escarot. Ai, que mono, que guapo. I que bon actor, també. Mm-hmm. No? No? Sí, no, però és molt xiquet. Molt xiquet, no és el meu perfil, sí, ja. Sí, molt xiquet. Ja, sí, jo ja estic en... Cara, que exigent és, oye, molt bé. Però bé, guapet. Molt bé, xiquetes. Bueno, doncs d'això parlarem una miqueta de tot, clar, i de lo que va passar ahir en Mestalla, que al València li va faltar, efectivament, intensitat, va faltar... bueno, això, ganes, no sé, però bé, va ser un partit un poc sosango, i la idea és que Vicente Bou, ja ho han plantejat això també en les xarxes socials, i en internet, i en Twitter i tal, és anem a veure... Mos creguem en Uno i al València quan diuen anem a per la Copa. El valencianista, estem il·lusionats en la Copa. Podíem arribar a la final i guanyar-la? Pues sí, mos fa molta il·lusió, però visto lo visto, fa l'efecte que no. Debatrem de això, bueno, i de l'actualitat del València com sempre. Ja és migdia i 45 en la 97.7, València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Gran Festival del Circo Mundial, el circo que bate todos los récords de público en la Alameda junto Puente de las Flores. El mejor payaso del planeta, Belo Nox, el coche Transformer, 4 elefantes sagrados, 8 caballos pura sangre, Spiderman, 50 dálmatas, acróbatas ucranianos contra el trío de Moscú, la mujer araña, malabaristas mexicanos, la más gigantesca manifestación de las artes y culturas circenses. Entradas 5 euros, Corte Inglés, Atrápalo y Circo, Alameda junto Puente Las Flores. I avui, com ja vos hem comentat en l'arranc del programa, volem fer una parada per a pegar-li una volta en clau nostra al dramàtic atemptat de París, als dibuixants, a uns companys, uns periodistes que nosaltres utilitzem la paraula, i a qui utilitza pues, l'escriptura, la literatura, la fotografia. Hi ha moltes maneres distintes de fer periodisme i de ser, bueno, pues, crític, i una d'elles és, efectivament, a través de les caricatures, a través de l'humor, a través de la sàtira. El cas d'aquests companys de la revista francesa Parisien de Charlie Hebdo, pues, a banda de commocionar-nos a tots, ho hem volgut, ja dic, posar una mirada pròxima a un company d'estos humoristes, d'estos periodistes gràfics que cada dia en el diari Levante ens posa sempre un somriure, o ens col·loca davant de l'espill, o pega una coseta crítica al poder. Ell és Toni Ortiz, més conegut per tots com Ortifus, que avui, pues, imagina que com tots, estarà especialment trist, perquè Jean Cabu, George Bolinski o Tinyú, que són, pues, dibuixants tan coneguts a França com, i tan volguts com és el nostre Ortifus ací, pues ja sabeu que han mort per la barbàrie, perquè no se pot entendre d'altra manera. Com està el nostre Ortifus este matí? Què tal, Toni? Com estàs? Hola, molt bon dia. Molt bon dia, però mal, molt mal. Tenc que trobar molt mal. Avui això és una barbaritat. Això és impossible d'acceptar-ho, no pots entendre-ho. Com el fanatisme o el fundamentalisme pot arribar a aquestes coses, i sobretot el pitjor d'això és que és un atemptat contra la llibertat d'expressió. És un atemptat contra aquells que estem denunciant tots els dies les coses, els abusos dels poders i dels absurds, no? Sí. Que en nom d'un Déu que és indemostrable se passen aquestes barbaritats és algo que és molt, molt trist. Tots estàvem esperant avui en la contra de Levante, en el seu De todo hay, en les vinyetes del senyor, com Toni, com Ortifus encarava una tragèdia aixina també, no? Sentint-se, òbviament, més pròxim a Cabu, a Bolinski, a Tinyú i a tota la gent del semanari de Charlie Hebdo. I el que ha pintat avui, jo vos recomano, per descomptat, que feu una ullada al diari, però ja que el tenim així, pues que ens ho conte ell, no? Són dos llapisseres que ploren. Has volgut plasmar-ho així, no? Sí, senzillament jo he convertit la part final de la llapissera, l'he convertit en els clàssics meus. Jo m'expresso molt en els ulls dels meus personatges, no? I això és dur, si estan plorant, i he tingut que representar i juntar-ho en una perspectiva forçada, però en els meus companys de Charlie, perquè això és un homenatge i un apoyo de solidaritat que no tenen que assustar-nos, i que això no es pot acceptar. I estan verdament estan plorant perquè és molt trist. Tinc en compte que França és un model de llibertat d'expressió. Sempre han depres molt tots els que has nomenat, o sigui, tant de Bolinski, que Planchu, que Cabu, que tots aquesta gent de la que han depres molt. Jo vaig aprendre molt d'ells, inclús d'un desaparegut Reiser, o sigui que es de molta aquesta gent. Tinc que reforçar-lo des de la nova plataforma. Que siguen un referent, perquè estem parlant de, pues això, de periodistes, no? de treballadors de la llapissera, de llapisseres que ploren, com les ha pintat avui Ortifus, i a més molt veterans, molt coneguts en tota la premsa, a banda de Charlie Hebdo, que podria ser, per entendre'ns, no sé, un equivalent al nostre Jueves o al sí, mític sí. Papus o així, bueno, pues, Cabí, com Tinyú, el mateix Bolinski, tots havien dibuixat també les seues vinyetes a la manera que tu fas en el Levante, en els grans diaris francesos. Estem parlant de gent molt, molt estimada, no? molt volguda per els francesos, per tots, no? Són referents i deprenem tots els dies, perquè ells tenen una llibertat de fa molts anys, o sigui que França, tant en l'estil el còmic com el humogràfic, a mi me van servir sempre de referència, sempre. Tenim des del Canal en Xeneo, tenim l'araquiri, tot això hem de pres nosaltres, perquè són van per davant. I és una llàstima molt gran que esta gent d'aquesta manera tan covarde, perquè atentaren armes contra algun defens, indefens, perquè opinar no és per això. Això són un fundamentalisme que el que havia d'explicar-lo ben clar a estos senyors que sí, que Déu és indemostrable, hòstia, primer hi ha que dir-li de què vas, en nom de qui. Si els déus existirien, estaríem morts tots, perquè mataríem uns altres ens condenarien cada un. O sigui, és impensable, això és inaguantable. Recordant que... És un dia molt... Tots som Charlie Hebdo avui en dia. Avui en dia, efectivament, tots som Charlie Hebdo, com molts francesos que s'han llançat al carrer en una llapissera i un boli o un... no? I un quadernet, diguent, escolta, aquestes són les armes, no? Tots ens sentim, no?, partícips d'esta tragèdia. I recordant, pues, algunes paraules, per exemple, de Walensky, quan li donaren el premi, pues, el millor humorista internacional, el Gadperich, ell va dir, diu, solo sé que no sé nada y que no tengo miedo. Recordem, sí, que esta gent, Tortifus, estos humoristes que han perdut la vida d'esta manera tan cruel, ja fa més de 8 anys que viuen amenaçats. És sí, que com sí. Se pot entendre, no?, que gent que treballa des de l'humor, des del sarcasme, des de la crítica, visquen amenaçats per estos radicals. Com se pot viure així? Tenien hasta incluso protecció, no? Estem en el punt de mira. Això que tinc un dibuixant que tinga que tindre la guardaespaldes darrere, tu. O sea, que és algo, pues, impensable. És algo que no t'ho pots plantejar, perquè és que, a més, si t'ho planteges no pararíem. El que diuen, avui dia ara no se podria parlar de Mahoma i demà no podríem parlar de musulmans i després no podríem parlar de res. O sea, és tallar-nos la boca a base de terror total, no? Jo crec que la contestació de tota part del món de somers i tal, que anirem a continuar avant i que això no mos va fer callar. Va continuar avant, més vinyetes, més humor, més crítica, més sarcasme, i per descomptat seguirem esperant cada dia aquesta visita que ens fa Ortifus des del diari Levante. Avui recordem que són aquestes dos llapisseres, en una posa Charlie i en altra posa Hebdo, acaben en dos ulls tan característics, no?, de la manera de pintar d'Ortifus, i que estan avui plorant. De totes les portades de Charlie Hebdo, no sé, jo crec que si n'hi ha una especialment vigent el dia d'avui és aquella en el que pintaven, crec que va ser Kobe, que va pintar a Mahoma i diu, desbordado por los integristas, i Mahoma està allí plorant dient, c'est dur d'être aimé par des cons, és dur ser amat per idiotes, no? Sí, sí. Jo crec que és la quinta essència de lo que realment ha passat. És ahí on anaven, que ixe Déu no mata, perquè primer, bueno, el Mahoma és un senyor, el Mahoma és un profeta, però ixos no són els que maten, els que maten són els que estan com una cabra. O sigui, que el que mata és que és un fundamentalista absurd total. Però, clar, molt perillós, molt perillós. O sigui, hi ha aquest desfet i aquesta sensació que tenen d'aquest fanatisme, de que això no té ninguna base real. Que jo no pense que ninguna religió directament vulgui matar els més, perquè si no estaríem tots morts. Perquè si això fos tan tot poderosos, si això és Déu, si fos tan tot poderosos, haurien acabat en l'altre Déu. Està ple de Déus, això. Jo sempre ho he dit, s'acaba la... S'acaba la cultura grega i s'acaba en el seu déu, s'acaba la cultura romana i s'acaba en el seu greu, s'acaba el déu, s'acaba els egipcis i s'acaben els seus déus. Hòstia, és que no existissin més que perquè són els homes els que la fan existir. És una barbaritat, però... Bueno, les veus no les van a callar i les llapisseres d'Ortifus continuaran sent especialment afilades contra tot allò que suposa un abús, que suposa una injustícia contra el poder. Avui ploren efectivament les llapisseres d'Ortifus, com ploren les de tots, per els assassinats de Charlie Hebdo. Antoni, un abraç molt fort, gràcies per participar amb nosaltres i continuarem riguent en tu i Continúa posando seis espill en Esteves y Alpiceres en De todo hay en las viñetas del señor en el diario Levante. Un abrazo, Toni. És una llàstima que les viñetes tenien que deixar-la avui per una cosa així. És una llàstima molt gran. És un dolor molt gran. Moltes gràcies. Gràcies, Sortifus. Vinga, adéu. Tijeras Kirie, el mejor corte del mercado con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de cuatro tijeras para diferentes usos como cortar aves, pelar marisco, picar hierbas aromáticas. El sábado 10 de enero, las tijeras Kirie clásicas de cocina por solo 3,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Kirie, el corte más perfecto. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usías Marc número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Estarà sempre en el nostre pensament, you were always on my mind, recordant que avui fa 80 anys va néixer Elvis Presley, avui haguera complit 80 anys, va néixer a Mississippi, el gran Elvis Presley, el gran rei del rock and roll. És la una de la vesprada, arriba la informació a la 97.7. And I guess I never told you. Servicios informativos. La una en punt. La informació, César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Ja sabem que està activat el Pla Nacional de Protecció d'Infraestructures Crítiques després de l'atemptat d'ahir a París. El Ministeri de l'Interior ho ha comunicat i, per descomptat, també ho estan les infraestructures crítiques, així dites, les més importants també, valencianes. Sí, ho ha comunicat este matí el Ministeri de l'Interior, que a més ha ordenat a les autoritats que posin en marxa els protocols corresponents al nivell 3 d'alerta antiterrorista per tal de protegir els servicis essencials. A tot això, la policia ja ha localitzat els dos sospitosos de l'atac a la seu del setmanari satíric francès, el Charlie Hebdo, en el que varen morir 12 persones. Estan armats en el nord-est de París. Un tercer home de 18 anys s'ha entregat als agents. A més, esta matinada han sigut detingudes 7 persones del voltant dels presumptes autors de l'atac. I entre tant, este migdia s'han succeït les concentracions silencioses en repulsa per este atemptat. Sí, el rei Felipe VI ha guardat un minut de silenci. El monarca ha interromput de forma breu la cerimònia de presentació de cartes credencials de nous ambaixadors estrangers que s'ha celebrat al Palau Reial. També s'ha guardat un minut de silenci al Congrés i al Senat, i així a la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament de València ha convocat altre minut de silenci a les 12 en totes les instal·lacions municipals. Presó provisional comunicada i sense fiança per al conductor del camió que va causar un accident mortal en la festa coneguda com Festa Rave, una festa d'altes hores d'estes en música de discoteca en Sant Antonio de Benajever. Bueno, que s'ha sabut això, que està en presó, no? Sí, el jutjat d'instrucció número 1 de Requena l'ha enviat a la càrcel per un delicte contra la seguretat vial amb resultat d'homicidi imprudent. El camioner va donar positiu en el control de drogues. L'accident es va produir el dimarts passat a les 12 del migdia en la CB390, al seu pas per Utiel. El camió va xocar contra una grua que venia de Benajever i que es disponia a retirar, disposava a retirar un dels vehicles d'eixa festa il·legal. El conductor de la grua, un home de 41 anys, va faltar en el sinistre. Dos persones més van resultar ferides i a tot això, l'organitzador d'eixa festa, Rave, festa il·legal, encara continua en busca i captura. Atropellat en València, un home ha resultat ferit. Sí, esta matinada s'ha produït l'accident en el que pues, una persona ha resultat ferida en el encreuament dels carrers Peris i Valero i el carrer General Urrutia. Segons fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències i de la policia local, l'home ha sofert un traumatisme cranioencefàlic i també una fractura a la ròtula. El ferit de 39 anys ha sigut ingressat a l'Hospital La Fe de València. Continuem buscant una dona de 53 anys, desapareguda del barri de Campo Olivar a Godella. La Policia Nacional continua buscant-la i de moment no hi ha notícies, no? No hi ha notícies. A la dona li diu Maite, està casada amb dos fills, la família està molt afectada, va denunciar la seva desaparició el dissabte per la vesprada. I ara va veure com tenim l'horatge per avui. Pugen un puntet les temperatures, és cert? Sí, pugen, diguem que dos puntets respecte a la temperatura d'ahir, perquè avui la màxima prevista a València va ser de 17 graus, a Gandia també puja la temperatura, 16 graus en el litoral, i a l'interior també puja la temperatura, al voltant dels 15 graus es registraran a Ontinyent, 13 a Requena, un dia en el que continuem en cel ras, pràcticament en tota la comunitat, i en la que bufa el vent, fluix variable, però amb predomini de ponent. Tornem a escoltar a César Molins i l'equip d'informatius a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. Prada, 4 minuts, com cada dia sí, en València Abierta, un temps que dediquem a l'actualitat més futbolera, l'actualitat del València, un València Club de Futbol que ahir va fer un partit en el que falta intensitat, faltaren ganes, vaig veure l'equip un tant desdibuixat, la veritat, i a punt estigui l'Espanyol de Barcelona de pegar-nos un susto. Finalment, 2-1, tot per decidir en el partit de tornada de la Copa en Cornellà el Prat, però tan decebuts després del subidón que van tindre contra el Real Madrid. Les novetats de l'equip que prepara el seu encontre contra el Celta de Vigo en Balaïdos el dissabte, en fi, com estan les coses, última hora, realment això de la Copa realment ens fa il·lusió a l'aficionat? Sí, però avui volem plantejar-nos si realment en el club se ho estan prenent en serio. Sí, senyor Vicente Bau, muy buenas. Señor Saforaui. La elegancia que le caracteriza. Muy buenas. Muy bien. Viene dese cuenta. Un gentleman inglés hoy. Viene, no. Bau es prácticamente apellido inglés. Prácticamente. De Sheffield. Dese cuenta lo mágico que es el fútbol, lo extraño que es el fútbol, que un mismo resultado en tu campo, un 2-1 y un 2-1, no tienen nada que ver. Uno provoca euforia, el del Real Madrid, alegría, el del Real Madrid. Otro 2-1, el mismo resultado. Provoca cierta tristeza, melancolía, dudas. ¿Queremos la Copa? ¿No queremos la Copa? ¿Solo pensamos en la Champions porque somos globales? Y eso de la Copa es andar por casa. Ese debate lo tendremos hoy en el programa, señor Rovira. Me parece un debate muy interesante. Y yo, perdóneme, apunta en su columna de Super, que recomiendo como siempre su lectura con fruición. Sí, yo lo recomiendo. Hay que decir que en mi columna... Usted también lo recomienda porque es su propia columna. Exactamente. Usted muy bien de recomendarla. Hay que decir que el corrector automático que manejan en Super, que es todo modernidad, me ha puesto un fuego con mayúscula. Ajá. Jugando con fuego. Su titular de su columna, sí, comentarística es Jugando con fuego. Pero yo no me refería a Javi Fuego. Al ponerlo con mayúsculas, claro, da la sensación de que se refiere usted a ese futbolista apellidado Fuego. Javi Fuego. Entonces, claro, no, Fuego tiene todo mi respeto. Jugando con fuego es porque el Valencia en la Copa ya lo vimos contra el Rayo, lo vimos ayer contra el Español. Parece que está en otro mundo, en otro papel. Los correctores, ya lo sabe usted, pasa en WhatsApp, pasa en Twitter. Sí. Y Super. Ocasionan algunas confusiones, ciertamente. Y Super, que es modernidad en estado puro, también tiene ese corrector. Y corrigió. Porque bueno, es un corrector futbolero. Dicho queda que el jugando con fuego es precisamente el excesivo riesgo, y comparto, como habitualmente, la esencia de su comentario. En pequeñas cuestiones derivadas podemos disentir, pero en la esencia sí es verdad. Corrimos demasiados riesgos. Ya nos costó sangre, sudor y lágrimas. Bueno, y que hiciera los cambios y pusiera los titulares contra el Rayo Vallecano. Y al final, en la reflexión, estamos bastante de acuerdo en el hecho de que es verdad que tenemos un equipazo, pero solamente un equipazo. Y sobre esta cuestión, anem a reflexionar, Will, yo creo que será muy interesante. Yo lo debatiremos luego. El Valencia tiene una buena plantilla, pero es una corta plantilla. ¿Corta por números, señor Rovira? No. Corta porque hay varios que no sirven. Sí, que no están, decir, y tampoco los suplentes del Valencia no pueden contra los suplentes del Rayo. Pues oiga, igual no. Y es por ahí por donde tenemos que ver si tenemos un problema o no. Dese cuenta, Zuculini, Felipe Augusto, Cancelo, Bezo, con cariño, Robert, con cariño, Carles Gil. Hay muchos futbolistas de una lista de 20 y algo. Quita 6, 7 y te queda un grupo pequeñín, pequeñín, pequeñín. Todos estos que ha mencionado no le parece que estén al nivel, por supuesto, de los, vamos a ver, de los tótems del equipo ahora mismo, al que podemos incorporar a Enzo Pérez después del partidazo que hizo contra el Real Madrid, ni a la ventana Tasomes, pero ni siquiera a, bueno, a Barragán, por ejemplo, que la temporada pasada estaba ahí alternando banquillo. ¿Con qué ovación le recibió Mestalla realmente como uno de los héroes del partido contra el Real Madrid? Que lo fue, desde luego. Me va a permitir que he insistido en los dos canteranos porque tienen tiempo para madurar y rodarse, en Robert y en Carles Gil. Sí. Son muchos jugadores que no están para estar en el Valencia, es mi opinión, humilde opinión. Bueno, pues no están maduros para estar en el Valencia. Y añado uno que me preocupa. Joel. ¿Y sabe por qué me preocupa? Porque no sé si Alves va a estar a punto para el sábado. Yo quiero que esté Alves para el sábado. Joel lo aprecio mucho, lo quiero mucho, tiene buena planta el chico, pero transmite una inseguridad a una defensa además flojita como la de ayer, pues que se convierte todo en un follón. Portero inseguro, defensa insegura, y el Español parece a echarse. Así es, así es. Dicho con acento valenciano, echarse. Echarse. Sí, pues para sus deseos son órdenes, para contestar esa pregunta, que también nos estamos haciendo muchos aficionados, y es que Diego Alves estará para el partido contra el Celta, pues entrenarem ara mateix a Paterna, on ja entreno de l'equip, per a que ens conte Salva Folgado, la última hora, com estan els xicons, i què és el que se comenta, com estaven les cares també este matí. En Paterna. Yeah, Salva. ¿Qué pasa, Folgado? Yeah. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, muy bien, de categoría. ¿Estás al solet? Sí, que al solet, con fardachos. Con fardachos. Sí, tú te en prou de fardacho también. Sí, sí, tú eres un lagarto de V. ¿Recuerdas de aquel? Eso es que echa de menos a Pichi. Otra, sí, sí. Eso es un otro fardacho. Ahora está comentándonos Vicent de Orel, la preocupación que te Diego Alves está para jugar en Balaídos o qué. Sí, sí, sí, está para jugar. Hoy, de alguna forma, la noticia destacada del día de hoy, resaca de lo que va a ocurrir a Mestalla davant l'Espanyol, pues la nota positiva és la presència de Alves al ritme del grup, treballant al mateix ritme que la resta de porters. Per tant, bueno, pues ja intuïem que efectivament anava a ser baixa com ho va ser ahir a davant l'Espanyol a Mestalla en Copa, però que anava a tornar en Lliga Baleidos davant del Celta, i bueno, pues tornarem a veure a Alves defensar la porteria del València este cap de setmana en Baleidos. Que estiga tranquil Pau, que estiga tranquil la gent, perquè bueno, pues el València recupera el seu porter titular després, i estic d'acord de, bueno, la inseguretat, fonamentalment la inseguretat que transmet el porter Joel, Jo després de veure-ho la temporada passada, no sé per què, vaig veure molts partits del Celta, quan el València va incorporar-lo pensava que el València havia firmat un porter, a més un porter jove, un porter de futur, però li he vist coses que no m'agraden, Llevo el primer partit davant el Deportivo, on va errar, però bueno, entenc que era el primer partit, no s'espera jugar perquè Alves es lesiona el calfament, però després ni l'eliminatòria contra el Rayo ni ahir, pese que ahir té una parada molt bona on evita el llançament de Víctor Álvarez el gol de l'Espanyol, però va tindre dos eixides que jo crec que no són pròpies d'un porter per un equip d'èlit, però bueno, jove, i espero que millore, perquè la temporada passada ho va fer bé en el Celta. Traça-te, xures, que diu Bau, i efectivament el xiquet de temps era créixer, però va fer una eixida que se n'anà per Figues, que no sé si eren Figues o eren Bacores, és de veres, i a partir d'ahir va transmetre molta inseguretat. Quan has dit lo de Diego Alves, ha pegat un bufit, Vicente. Sí. O sigui que sí, jo crec que és el bufit de l'afició, diu, ostres, torna Diego, eh? Jo, com qualsevol futbolista que llega al València, me passa com a Folgado, de momento, com és de mi València, claro, pues yo lo aplaudo y lo quiero. Luego los hechos me van demostrando si hay cierto divorcio o no. Tengo divorcio con muchos futbolistas ahora mismo. Se los he citado antes casi de carrerilla. 6-7 jugadores, que es mucho en un primer equipo, que yo pienso que no están para este primer equipo. Y uno de ellos es Joel. Joel transmite una inseguridad enorme. Y le quiero hacer una pregunta al señor Fardacho, Zorro, Folgado. Que es como el Biopark. Es como el Biopark. Sí, 3 en 1 son. Nuestro amigo y canterano Chaume está tan verde como Joel. Però bueno, la gent que el coneix diu que és que probablement siga tan bon porter, inclús millor que Joel. Jo a Jaume no l'he vist jugar, no soc dels habituals en el mini per a veure al filial i no puc opinar, però la gent que coneix a Jaume diuen que està preparat per a ser porter per al València en el moment que falle Alves, i que perfectament podria jugar la Copa del Rei. Jo no vaig enganyar-vos, no conec lo suficient a Jaume com per opinar. No tenim també deberes, l'afició, més enllà dels que vagin al mini a veure el Mestalleta, però sí que va jugar, recorde, un partit de pretemporada, ara no recordo, no puc recordar-me en qui, no sé si va ser una de les xires del València, van fer per la tele i el vaig veure, i bueno, sí que va transmetre millors coses que Joel ahir, però bueno, anem a donar també temps al temps, perquè després va fer un parell de parades, va fer alguna eixida, en fi, bona i per alt, la veritat és que després va donar algú de seguretat, però la primera eixida, la primera cantada que fa, i a més se'n va cara a l'àrbitre a dir-li, la mare que l'ha parit, no? Ara que està tan de moda l'expressió. I sa eixida és terrible, Simó. Terrorífica, és terrorífica. Sa eixida és que ell roda, en lloc d'anar recte cap a la pilota, roda, pega la volta a un centre de València i a un davanter de l'Espanyol per a fer-se amb una pilota, no? I aquesta jugada, és impròpia de porter d'èlit, I jo, una pregunta així, a los dos en general, i luego entraremos con Pascu, que está ahí esperando el debate. ¿Y no os parece que en los partidos de Copa deberían salir primero los buenos, encauzas el partido y luego los cambias para que descansen, y no al revés, que salgan los que no saben y tengan que salir los buenos para remendar el entuerto? Bueno, pues si vos sembla, incorporar també esta xerrada al debat, realment si interessa o no interessa la Copa en el club, si estan fent-nos creure que realment sí, la Copa fa il·lusió, perquè ara si te pots enfrontar a uns quarts contra el Sevilla, que hi ha un Atlètic que pots arribar a una final, mos fa il·lusió. Però la reflexió que deixava caure si Bau, de dir, bueno, però és que el club ara mateix és un club internacional, és un club global, i el que volen Peter Lim i companyia és estar en la Champions, home, i l'afició també. Però bueno, és una competició que interessa. Bueno, pues està Pascu Calabuig també per acabar d'empastrar el tema. I Pascu? Què tal? Bona tarda. Com estàs? Bon dia i bon any, que no hem parlat. No, y en Portugal es que, tampoco. Si es que está de vacaciones, Pascu. ¿Cómo de vacaciones? Ya se acaba. Lo bueno se acaba y ya estamos en las últimas horas ya de las vacaciones. Feliz año para todos. Un 8 de enero. Vamos a ver, no quiero yo aquí. En fin. Poner las peras al cuarto a nadie. Un 8 de enero a la 1 y 20, vacaciones, en fin, bueno. No solo eso. ¿Sabéis la planilla que lleváis? De vacaciones y entra en un debate tomándose una copa. Correcto. Tú eres de la copa, Pascu. ¿Tú crees que la afición vos fa ilusión y realmente uno transmite ahí realmente que el Valencia está per la copa o qué? Hombre, yo creo que analizando lo que estamos viendo, no importa de la misma manera la Liga que la Copa. Yo creo que eso es una evidencia, pero yo no hablaría tanto de club, sino de entrenador y de futbolistas. Yo creo que Nuno, en cierto modo, corrige lo desastroso que fue la eliminatoria contra el Rayo Vallecano, pero todavía nos quedamos cortos. Yo sí que estoy con Vicente Bau en cuanto a que la eliminatoria se debe de solucionar primero con más tranquilidad y no estar con este ahí en el cuerpo, ¿no? Que si no es por ese penalti final que anota Álvaro Negredo, pues el español se hubiera llevado de mestallón un excelente resultado. Y evidentemente hay que darle más importancia a la Copa porque es un título, ¿no? Y porque es lo que genera ilusión también entre los aficionados. Y yo creo que hay que primar más esta competición, sobre todo porque es un título. Yo tengo la esperanza de que a partir de los cuartos y de las semifinales esto cambie, ¿no? Y que se tome tan en serio como la Liga, y que cuando nos enfrentemos al Sevilla o a un equipo de esa, yo creo que sea el Sevilla, pues se le dé de más importancia. Y el señor Fardancho, del señor Folgado, perdón. yo creo que evidentemente ya un porcentaje de la afición a la que le ilusiona la Copa del Rey. Yo en el debate tradicional, porque yo creo que todas las temporadas tenemos este debate entre si se preferís clasificación para la Liga de Campeones o el título de la Copa del Rey. Yo siempre preferís que el título de la Copa del Rey, pero creo que también en el Consejo de Administración del Valencia, independientemente de quién estiga, y ahora ya prefieren clasificarse para la Liga de Campeones abans que obtienen el título de Copa. Esta es una realidad. El gran objetivo de la temporada es clasificarse para la Liga de Campeones. Si tens la opció o la sort de que, a part de continuar progressant, canviar i seguir un objectiu, pues arribes a les semifinals de la Copa del Rei, bueno, pues a partir d'ahí el club podria replantejar-se alguna situació en quant a presència de més titulars en la Copa. Però jo crec que mentre no progressen les eliminatòries en Copa, ahir ho valen vore. No va continuar fent canvis perquè va prioritzar la Lliga. En la primera eliminatòria, davant el Rayo Vallecano, jo els contia ahir, partida anada va fer 8 canvis respecte al partit de Lliga, partit de tornada va fer 8 canvis respecte al partit de Lliga. Jo tenia dubtes respecte a quants canvis faria en la eliminatòria davant l'Espanyol, i ahir va fer 7 canvis respecte a l'11 que va jugar davant el Real Madrid. És cert que dins d'aixòs canvis pues estava futbolista com Gallà, que no va ser titular davant el Real Madrid, encara que se casca tot el partit per la lesió de Piatti. És cert que és Javi Fuego, que bueno, pues, se va perdre partit per sanció davant el Real Madrid i que era titular habitual. És cert que estava Orban, que se podria considerar perfectament també titular, però bueno, parlem de 7 canvis altra volta, ¿no? Que jo crec que és el que està de moda en la majoria de tècnics de, yo de la primera divisió. En el partit d'ayer sí que contemplo que l'entrenador deja una columna vertebral en el campo i que no és un canvi tan radical com el dia del Rayo Vallecano, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque hay futbolistas que el día del Madrid estuvieron de forma estelar y ayer están en el campo. Yo creo que también es una cuestión de futbolistas más que en uno, ¿no? Yo creo que hay que dar un paso al frente y hay que apretar igual que en la Liga. Yo ayer vi una columna vertebral, yo vi a Otamendi, vi a Negredo, Fuego. Vi a Fuego, vi incluso a Parejo, ¿no? Mientras estuvo en el campo. Es cert. Yo aparte de les rotacions, que considere que són encara massa, però estic d'acord en que encara que ja ven 7 canvis i el dia del Rayo 8, és cert que ahir ja ven futbolistes que tenien més estatus de titular que en aquesta doble eliminatòria davant el Rayo, però jo també crec que és una qüestió d'actitud i d'intensitat del futbolista, y a partir de ahí entén que es que eso es cosa del futbolista, no cosa del técnico, ¿eh? Yo ahí no va a llevar la actitud ni la intensidad en nombrosos jugadors, i l'equip també ho acusa. Esteu nomenant, efectivament, tòtems, la columna vertebral de l'equip, i només pues, afegir, òbviament, a Álvaro Negredo, que ahir el vaig veure molt frustrat en el camp, sí, molt cabrejat, sí, sí, perquè sí, ningú li seguia les jugades, sí, perquè sí, ningú, sí, no s'entenia en ningú. Les declaracions d'avui que replega Superdeporte de Álvaro Negredo, capitán in pectore, quan hem vist les orelles al llop és quan hem reaccionat. Estava, però cabrejat de veritat i molt motivat. Només afegir una altra coseta, i és que estic en tu, Salva. La Copa, jo crec que l'afició en general la valorem moltíssim, no?, perquè tenim bons records, no?, d'un títol com la Copa. Però és que, a més, enguany, jo crec que estem especialment il·lusionats, l'afició, perquè enguany veus que tens un quadre, que tens una evolució de les eliminatòries. Bueno, va ser favorable quan tens que creuar-te a l'Atlètic Club o al Sevilla, no? Sí, que sí, que sí, que sí. Però que bueno, que collons, que estem ahí. Però te dic una cosa. Veient a Negredo com estava, que anava més que meló. Otamendi, que anava més que meló. Vull dir, titulars que donaren la talla, després no hi hagué fluïdes en el mig del camp, etc. Veure com De Paul no li pegava una patada a la llanda, perquè la veritat és que Rodri ahir estigué que no hi hagué manera. Carles Gil també estava espès. Cancelo, bueno, fica el centro pobret, però poca cosa més, no? Però Cancelo és defensa, no delantero. Ja, correcte. I també parlar una miqueta del sistema. En tants canvis, un sistema que ja s'has començat a provar, jo vos sentia també en la retransmissió, Salva, i a Manolo i a tu, dic, este sistema de tres centrals, clar, si tu tens un lateral com Barragán, vale, però si tens el Pollastre, tens a este xiquet, pues claro, no, ni a la ventana t'assomes. I a més, este sistema el fas per a guanyar poderío i per a tindre una presència més i que pugui acompanyar a Negredo Paquito Alcácer. I resulta que no traus a Paquito ahir. I quan traus a Paquito l'equip s'equilibra una miqueta, i quan traus a Barragán també. O sigui que no penseu que Cancelo, Bezo, Carles, De Paul desaprofitaren ahir una oportunitat. Escolta, total, jo en uno total. Ja dic, bueno, ja te fiques la ratlla, macho, no? Sí, estic d'acord, Joel, Cancelo, Altra Volta, Carles Gil, i mira que jo crec que Carles Gil és un futbolista que així podria tindre, no sé, podria tindre més canxa o més opcions, però jo crec que està desaprofitant les oportunitats que li dona Nuno. Estic d'acord en el que acabes de fer i en la reflexió sobre estos futbolistes. Hi ha futbolistes que no valen a aparèixer. Parejo, jo era molt lent. No sé si li va passar factura a l'esforç davant del Real Madrid, perquè a mi m'ha quedat l'atenció que Negredo i Gallà pràcticament calcaren el discurs en roda de premsa quan va acabar el partit i parlaren de que, bueno, pues que a l'equip li havia passat molta factura física el partit de diumenge davant del Real Madrid, i probablement, no sé, després de veure a professionals que no són sospitosos, parlar de posar com a excusa per al partit d'ahir la factura física que havia passat en l'enfrontament davant del Real Madrid, bueno, pues probablement tinguem una altra de les raons, no? Hi ha futbolistes que és cert que ahir actuaren, que varen repetir i que varen jugar a un nivell altíssim davant del Real Madrid. No sé si aquesta és una altra raó o és una excusa de futbolista, però bueno, jo pel perfil de Gallà i de Negredo no crec que siguin sospitosos. S'ha de buscar excuses en qualsevol cosa. No, jo crec que sí que és una qüestió real, lo del esforç físic. Jo crec que el partit contra el Madrid fue súper exigente, ¿no? Y sí que se notó en el día de ayer. Pero incluso mental, ¿eh? Sí, fue un partido al máximo nivel, ¿no? Y por eso un partido de Champions, ¿no? La Champions que no tenemos este año, y por eso yo quería hacer la reflexión. Yo creo que la Copa del Rey tiene que ser nuestra Champions esta temporada. Sí. Evidentemente, como dice Salva, los consejos de administración, los dirigentes siempre están más pendientes de esos cálculos que económicos que genera la Champions, en la cuenta de la lechera para el año siguiente de 15, 20 millones de euros que pueden entrar en cajas y no más. Pero hay que también ser consecuente y pensar que la Copa del Rey te genera un prestigio, ¿no? El hecho de llevar un título a tu vitrina, de volver a jugar otro título como la Supercopa de España, de volver a estar en el panorama internacional, porque cualquier equipo que se proclama campeón en un país como España, en una de las grandes ligas, pues genera una repercusión, ¿no? Y vuelve a tener un nivel también internacional. Yo creo que eso hay que mirarlo así. Y hay que darle todo el valor del mundo a una Copa del Rey, y hay que ir a por ella, porque el Valencia tiene una ventaja con respecto a sus rivales, y es que no está jugando ni se está desgastando en Europa, y aparte de ese calendario copero que, que parece de propicio, yo creo que se está poniendo todo en, vamos, pues como dicen popularmente, a huevo, ¿no? Para ganar el título. Y no, yo creo que no estaría bien volver a ver unos partidos como los del Rayo Vallecano, como los del Español, porque es que la tenemos en la mano y hay que cogerla. A mí, si me permitís, a mí el hecho de que estén cansados por el partido, por el desgaste del partido contra el Madrid, pues me parece que no es un planteamiento correcto para un equipo que presume de que ya es grande o que va camino de ser grande. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Pascu, ahora no estás en Europa, por lo tanto tienes un desgaste mucho menor que muchos otros rivales. Y quizá más que el desgaste. Sí, pero quizá más que el desgaste. Vicente, solo en ese punto. Es que el Madrid. Pero déjame. No voy a decir que Cristiano era una máquina perfecta, pero el Madrid sí que lo era. Sí, y tú pero, la paraste, y eso te exige mucho. Dejadme concluir. Yo creo que ese partido es un punto especial. Dejadme concluir el razonamiento. Acabe. Que os corto el hilo. No, pero déjame concluir el razonamiento. Digo que si eso es lo que se acusa y sale un equipo y no da la talla, es que igual estamos hablando de que hay un Valencia. Ojo, un Valencia de pocos jugadores, algunos muy buenos y otros buenísimos, pero igual tenemos en este equipo una cola del pescado que no hace una plantilla completa, sino que sobran muchos jugadores en la actual plantilla, porque si un esfuerzo contra el Madrid y luego te desintegras porque los teóricos suplentes no están al nivel de los teóricos titulares, esa plantilla está mal confeccionada. Y luego, permitidme hacer un razonamiento que había, casi se me saltan las lágrimas. ¿Sabéis por qué? ¿Qué pasó? No. Pues no voy a decir. Venga. Antes de empezar el partido del Valencia, señoras y señores, el Valencia no se cruza ni con el Atlético de Madrid, ni con el Real Madrid, ni con Barcelona. Había ganado el Atlético de Madrid con Torres, lo cual tiene más mérito, 2-0 al Real Madrid. Y el Barcelona, que está desintegrándose. Zubizarreta fuera, Luis Enrique, no sé qué, Messi, Gastón Tenitis, el presidente convocando elecciones. ¿Y qué me vino a la cabeza? La final de Sevilla, el Valencia Atlético de Madrid en la final. Ay, señor. Y por eso me dio una rabia, porque yo estuve en Sevilla cantando el Probe Miguel, como, qué bonito. Como todo periodista subjetivo que se precie. Bueno, pues bien, en este punto nos hemos puesto todos de acuerdo. Bueno. Solamente tengo una duda. Estoy viendo, vimos al Español ayer tocarla del medio campo, que parecía qué sé, pues el Chelsea. Bueno, pero anteriormente vimos al Rayo, claro, y al Eibar. A ver qué le pasa a nuestro medio campo. Ahí ve un pegate en la tecla en el tema de Parejo. Yo creo que desde la lesión no ha tornado a ser el mateix y nos falta fluidez. Pero es que cuando dos equipos de medio pelo, Rayo Vallecano y Español, de medio pelo con cariño, oye, con su esfuerzo. Bueno, de medio pelo nunca queda cariñoso, pero bueno, dos equipos así, de repente parece que son, joder, dos equipazos tocándola, pues algo estás haciendo mal. Pero fatal, yo creo que ayer los jugadores no interpretaron tan bien el sistema en uno este de los tres centrales, que ya vorem. Bueno, en fin, chicos. Una cosa muy rápida, Chimo, tornant a les rotacions, jo crec que, no estic d'acord amb Bau, estic d'acord amb Pascu, el partit davant del Real Madrid és un partit que passa factura anímica i física, i ahir es nota. I te dic una cosa, encara que futbolistes o professionals parlen, i així ho fan, de anar partit a partit, Nuno no oblida que en este mes hi ha 8 partits si el València continua endavant en la Copa del Rei. Ojo, i 8 partits no són tonteria, que a més arriben en el mes de gener, que tradicionalment sol ser el mes que marca els objectius de temporada. Hi ha molts preparadors físics que preparen a l'equip per a estar a tope en este, sí, en este mes. I això, jo crec que encara que... Jo crec que en uno té que estar que talla claus per veure que precisament recanvis dels titulars que tenen que donar refresc, els de Paul, els Carles, Cancelo, Rezo, etc., no estan. I claro, i això acollona, perquè efectivament el pròxim que tenim ja seran cites d'intensitat, esperem que sigui el Sevilla en quarts, sí. Escolta, però primer hem d'anar al Cornellà al Prat, no? Claro, però si, bueno. Si jo, Salva, me referia, jo entiendo que estén cansados psíquicamente, incluso físicamente, algunos, lo que me estaba refiriendo es que el Valencia tiene un bloquecito que es francamente bueno y competitivo, y tiene otro bloquecito que es la cola del pescado, que no está... No estoy de acuerdo con que la plantilla... No estoy de acuerdo. ¿Cómo se nota que vais a Paterna todos los días? Creo que el Valencia te falta armari, ¿eh? Suficient com per aguantar en les dues competicions. Ara bé, set canvis, jo crec que són massa. Yo creo que el Valencia tiene muchísima mejor plantilla que ha tenido en temporadas anteriores. Lo que pasa es que tiene un hándicap, que es que tiene gente joven. Y cuando tienes un entrenador que durante buena parte de la temporada pues a un grupo de la plantilla prácticamente no ha dado ni media oportunidad, es más correcto. Difícil que esta gente joven se enganche, y yo creo que es lo que se está viendo. Que hay buenos futbolistas, pero les falta mucha confianza todavía. Al final, eso ha sigut un debat, la joventut, ¿sabes? O sea, Folgado y Calabucha han estado de acuerdo en todo. Y aquí, los abuelos, hemos estado aquí... Si usted tuviera que ir a paternar todos los días, señor Rovira, templaría un poco, como Dios manda. No, no, no, no, siempre utilice el mateix argument y no es cert. Que no se le escucha, Folgado, que le hemos cortado hace un rato. No es cert, porque tú parles de que la gente que esté más y no tiene personalidad. Si no, es no sé, don Fardacho, no se me enfade usted. Teniu algo molt a favor del radiofonista que está así apegat a l'estudi. I és que podeu almorzar a les 10 i mitja en el quart de Paterna. Correcte. És una tonteria, eh? I ni un tàper. Ni uno. Bé, cuideu-se, Calabuig, Folgado, un plaer, com sempre, xicot. Un abraç. Vinga, adéu. Bueno. Aunque sea un minutito. Esto que apunta el súper de fichajes, ¿sí? Gilardino. ¿Este es Gilardino? ¿Está a tiro? Pues está... ¿Gilardino? ¿Qué pasa con Gilardino, señor? Está un poco mayorango, ¿no? Y está en China. 34 tendrá por ahí. Hombre, italiano, está competido muy bien y ha sido un gran delantero. Ahora está en Chungkingang, ¿eh? Es el que no sé yo cómo se dice. El equipo de Michel. Pero recuerde, los delanteros que ha tenido el Levante que le hacían goles no eran juveniles, ¿eh? No lo eran. El tema es que ahora no le hace goles nadie. Y eso es un problema. Y hay que buscar un recambio para Diop. Veremos a ver. ¿Cómo me gusta este ratito, don Vicente? Cuídese mucho. Pues voy a hacerlo. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Hasta mañana! ¿Cómo? ¿Dónde vas? ¡Si acaba de empezar la fiesta! A mi casa a dormir, que tengo muchas ganas de estrenar mi nuevo colchón viscoelástico de Dormitienda. ¿Colchón nuevo? ¡Pero y la cuesta de enero! ¿Qué dices? En Dormitienda ya están de rebajas, con colchones al 60%, todos sus divanes al 50% y almohadas con descuentos irresistibles. Y además, si quieres, empiezas a pagar dentro de 3 meses y te lo financian. ¿Ya están de rebajas? Pues me voy contigo corriendo. Y mañana mismo estreno colchón con Dormitienda. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Ahora viene lo mejor, las rebajas en MN4. Sí, y menudas rebajas. Sí, sí, con la mejor moda en tus marcas favoritas y la mejor restauración y ocio para toda la familia. Menudas rebajas. Ven a MN4 y disfruta de las mejores rebajas de Valencia. Y además, con tus tickets de compra podrás venir al cine de lunes a jueves por 3 euros. Este domingo 11 abrimos todos nuestros establecimientos. Porque menudas rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio. Way back in days of old, there was a legend told about a hero known as Galavant. Square jaw and perfect hair. Cajon, he's out to there. There was no hero quite like Galavant. Tough, plus every other manly value. Less than him, he'll disembowel you. Yay, he ruled in every way. A fairy tale cliche. Bueno, pues recomane vivament que li feu una ullada a lo que hi ha disponible d'esta sèrie. El que estem veient és un tràiler musical d'una sèrie, bueno, tindre una miqueta de nivell d'anglès per entendre lo que va la cosa, o baixar-te-la... No, vore-la en premium, en subtítols, eh? Efectivament, que ara ja com la llei de la propietat intel·lectual, no, d'això... això que estem escoltant és una sèrie que ha recentment estrenat la ABC, una de les grans cadenes generalistes nord-americana, en la que com a, no sé si tant com a protagonista, sí, però i també com a escenari apareix València. Però a veure, ho llegirem, ho pessigarem ahir en Levante, el mercantil valenciano, en, en fi, un comentari que feia l'amic Àlex Serrano, i deixa, Àlex, vine, ten i conta'ns esta sèrie de què va, en la que apareix una València de l'any 1256, en el que devia estar per algun lloc, per allà, Jaume I, i crec que van buscant la joia de València, no sé si la joia de València és el Santo Cáliz, o què és. Es veu que València és un... Bueno, hi ha un castell allà, enmig d'un llac. Xa, serà l'Albufera? Estos americans ho hauran fet bé? Com és esta sèrie de l'ABC, en clau de comèdia, que se ubica en la València medieval? Pues mira, Àlex Serrano està així per a contar-nos ell, que és un gran seriefil i cinèfil. Què tal, Àlex? Com estàs? Bon dia. Què tal, Ximo? Bon dia. Jo dic pas especial. Quan parle de sèries d'internet, passe especial. Correcte, un passe especial. El que tu fas és un passe especial. Bé, anàvem a demanar-te alguna dada més, però com passe especial ha quedat els meus dubtes ja resolts. Bueno, la ABC ha creat esta sèrie en clau de comèdia i València té un protagonisme molt especial. De fet, sí, passa en València, no? Sí, Galavant parla de la història d'un un cavaller andant que bé, pues li furten la dona, més que la dona... Sí, jo diria que és la dona, i ell es dona la beguda, s'abandona i res, i un any després arriba una princesa que es diu Lucía María Elisabetta no sé què. De València. De València. Sí. Bueno, muy... Princesa de València. Princesa de València, María Isabeleta. Sí, María Elisabeta. Està no empeltada ahí en Palermo o algo, ¿no? No, i a més a la sèrie apareixen els suposats reis de València, que com tu ben dius, este home primer, que també conté jo al diari, perquè en 1256 havia conquest València en 1268, pues sí, era el home primer. I no res, ella li diu que té que ajudar-li perquè té un rei malvat que es diu Richard. Bueno. Que, bueno, Richard. Sí. I no res, que diu que li ha furtat la... No, li ha furtat, no. Ella té la joia de València i el rei vol furtar-la. Aleshores, parla en Galavant per a veure si pot d'alguna manera protegir tant la joia com ella, i a veure si pot Galavant ajudar a alliberar els reis de València que estan al castell de Richard. No, Richard està al castell dels reis de València, així dins d'un... envoltat d'un llac, que és el que apareix a la sèrie, el que contem al diari, la foto ahí en quatre columnes del llac de València. Hombre, és la tramolla és esta. Qualsevol paregut en la realitat és casualitat. Però la imatge que poses en el diari, que heu seleccionat precisament de l'escenari on apareix esta sèrie, recordem que es diu Galavant, en esta València imaginada pels guionistes nord-americans, escolta, pues escolta, hi ha un castell, hi ha una illeta i està en el llac que podria ser l'Albufera. Bueno, no sé si haurà sigut casual. La font d'inspiració és més artúrica, trobo jo, que real, no? Sí, jo imagino que sí. Jo crec que l'ús de la paraula València és mera casualitat. Jo no crec que... Bueno, crec que no. No han fet cap investigació. Ni una. Cap. O sigui, sí que pareix que els pròxims capítols... Ni un miserable de València... Google ni res, no? No res, no res. Bueno, recordeu que també hi ha València en altres llocs del món, no sé jo si a lo millor la València de, pues, de Venezuela, no tinc ni idea. Però sí que, no, qualsevol paregut en la realitat és mera casualitat. Apareix també, així portem al diari, una, no sé com dir-ho, una senyal que senyala València un costat, Invernalia de Juego de Tronos altre costat i l'Infern cap a baix. Però són referències que bé, són curioses, però ja dic, no es pareix en res a la ciutat, perquè parlem de la joia de València, com tu ben dius, que és una pedra grandíssima. Una maragda. Sí, no? sí, ahí, verda. Sí. Però que no es pareix en res a cap cosa, bueno, almenys que jo sàpiga, a millor ara apareix algun investigador, no sé, Baltasar Bueno, que escriu al diari i que sap moltíssim d'història, o Rafa Solà, i ens diu no, escolta, que és que la joia de València sí que existia. Jo crec que no, a mi no em sona de res, i és una, pues sí, com tu ben dius, una pedra verda, grossa, grandíssima, que no té cap relació en València. Bueno, apareix efectivament que és el Regne de València, o no sé si diu Regne de València, sí, sí, sí, València Regne, Kingdom, Regne València. No? Mm-hmm. I apareixen aquestes mencions a la joia de València i tot això transcorre en una València realment molt, molt inventada. Però vaja, com que el primer capítol o els primers s'estan emetent ara mateixa, no? Sí. Aquestes setmanes, què tal ha anat la cosa? I si s'ha mogut una miqueta per les xarxes socials, te sentia dir que sí, no? Que quan sí. apareix València i en clar, la sèrie sí, esta sí, de sí. la ABC, sí, també n'he echat la cosa. A veure, la primera temporada té 8 capítols. Jo pensava que era una primera petició de capítols i després anaven a demanar més, però pareix que no, que és la sèrie completa, 8 capítols la primera temporada, i les van emitir 2 capítols per dia en diumenge. Diumenge és el dia més important de les sèries en Estats Units, així arriben el dilluns, en pas especial, i, però emitir 2 capítols per dia és una mostra de que la cadena no té massa confiança en Galavant, perquè no deixa de ser una comèdia que sí que va tindre bona acceptació en les audiències i demés, sí que va tindre una bona acceptació, però no pareix que la cadena tinga molta confiança. Les cançons estan bé, perquè les cançons són de un dels artistes és Alan Menken, que és el que va fer La Sirenita, Aladdin i demés, o sigui, que sap d'això de fer tenen, cançons. Tenen hechures, no tenen traça de musical clàssic, de fet, el cuidado en la producció, el disseny de producció és absolutament impecable, sí. tot és d'època, el vestuari és esplendorós, la il·luminació grandíssima, cavalls, tots els que vulguis, en fi, tot el que faça falta, però en clau de musical, i per a un públic, jo no sé si molt Disney, Àlex, perquè tenes un toquillo així un poco picantón. Sí, és el no que sé. Parlaven ara fora de micro, no, és per a un Disney dels que ara tenim 20 llargs, 30 pocs, que és el que van créixer en el cine dels 90, dels 80-90, i que és, pues bé, La Sirenita, Disney, El Rei León, etc. Aleshores, jo crec que sí, jo crec que és un Disney que a la gent que ens agrada Galavant ens agrada Disney. Perquè tu no pots veure Galavant si no saps que ABC és de Disney i si no saps que és una manera de revisitar els clàssics Disney. I jo crec que les cançons sí que estan prou bé, però tenen un to prou gamberro. No és Monty Python, no arriba a ser no. Monty Python, però en alguns moments en la posada en escena hi ha algo de els capítols sí que tenen un poquet de Monty Python, tenen també homenatges a pel·lícules de l'edat mitjana, com per exemple Destino de Caballero, el segon capítol té unes escenes que pareixen un homenatge, o sigui que sí que està prou cuidada en aquest sentit, no? En el de fer una sèrie medieval que tu ho dius molt bé, molt disseny de producció i el que vulguis, però ahí tots estan no tenen o sigui, no sé com dir-ho, estan tan ben fets que no tenen cap taca, cap, tot està sense... És massa perfecte. Sí, és massa perfecte. Jo suposo que la de mitjana la gent no rentava, no sé. Bueno, té l'al·licient també, els protagonistes no són molt coneguts així, encara que són comedians nord-americans molt coneguts, vole també un paper secundari al gran Ricky Gervais, que és un còmic realment extraordinari. The Office. Però bueno, ja que estem parlant, efectivament, The Office, ja que estem parlant de sèries de, bueno, en la meva època era de capa i espada, però soc d'una època molt remota. En este cas, estem parlant de Juego de Tronos, que arriba en el mes d'abril en la seva ja cinquena temporada, i el que ja és una novetat molt potent per als que són molt fans, no?, de Game of Thrones, de Juego de Tronos, és que per primera vegada fan un flashback, és a dir, que apareix una menció al passat per a entendre el present. I això com va ser? I a més, en un dels personatges més importants de tota la saga, que és Cersei Lannister, que és la reina de... La guapa, la rúbia. La guapa, la rúbia, sí. No, però és que no la veguem molt. Sí, és no? Lina Headey. Sí, fan un flashback a quan ella era jove, jo suposo que és perquè té un episodi en el seu germà menut Tyrion Lannister. O sigui, que sí que serà prou interessant veure... El enano de mala leche. Sí, el enano de mala leche. Per situar-la... Fas bé. Sí, el enano de mala leche. Molt bé. I sí que fan un flashback per explicar, jo suposo que serà aquesta relació en Cersei i Tyrion, que és prou important a la quinta temporada, que recordem que parlarà, no sé si és del quint llibre o del quart i del quint, perquè ara com estan fent... No, anaven a fer la temporada per llibre, però han vist que no, que la sèrie té molt d'èxit i que tenen que allargar tot el que puguen i també n'hi ha molt que contar, i estan fent una temporada pues, mitat i mitat o així per a veure si poden parlar de molts temes a la vegada. I jo no sé si aquesta quinta temporada parlarà a soles del quint llibre que es danza con dragones o de dragones, creo que es danza de dragones. Y del quart, o para los soles del quart y el tercer, no el tengo controlar el pedazo, no sé exactamente el flashback on va a estar. Yo imaginé que estaba en aquel episodio que te parlé de la relación entre Cersei y Tyrion. Pero sí que será prou interesante, porque no n'hi ha molts flashbacks a Juego de Tronos, als llibres, yo diría que no n'hi ha quasi ningú, i serà interessant veure el passat d'estos personatges. Bueno, per entendre una miqueta millor la història, segur que podeu llegir a Àlex Serrano en la seva columna Seriéfila, bueno, i en sus altres coses periodístiques també, clar, que se dedica el xicó, efectivament, qüestions de l'horatge i el cap de setmana i això, en què solem retrobar-nos així en l'antena de la 97.7. Pues com que havíem dedicat uns minutets els últims del programa a parlar de els Goya, ahir ja coneguérem les nominacions del Goya, la gala serà el pròxim 7 de febrer, sorpreses les justes, encara que siguin dos thrillers, les dos màximes aspirants, la veritat és que està però que molt bé. Hem volgut també repassar, diguem, la vessant valenciana, el que ens toca de nominats als valencians, i com que Àlex Serrano també és molt, molt cinèfil, escolta, pues quedem en Manolo Zarapico i comentem la jugada. Així en una pinzellada, què t'han paregut les nominacions? Previsibles, i que este any a soles n'hi ha hagut 5 pel·lícules per a l'Acadèmia. Ja. De l'Acadèmia de Cine Espanyola. 5 pel·lícules que estan en quasi totes les categories. Massa repetitiu, no? Sí, sí, sí, massa repetitiu. 10 nominacions i 16 nominacions a l'Isla Mínima i El Niño, respectivament. O sigui, a això t'està parlant de que l'Acadèmia té, no sé com dir-ho, té com una fixació en determinades pel·lícules apoyades per Mediaset, per Mediapro i per... Anda, este clar fil que del sí. Que estires és molt interessant. Clar que sí. Molt bé. Clar farem una xicoteta pausa, en queda també Manolo Zarapico, per a veure els aspirants a Goya, que estan nominats, diguem, la part valenciana quina és, i que fem una raonem sobre aquesta qüestió. En un minutet. Érase una vez La princesa y el laúd, un ballet basado en el cuento inédito interpretado por el Ballet Clásico de Valencia y dirigido por Maricruz Alcalá, a favor de Fubane. No te lo pierdas, los días 10 y 11 de enero en el Teatro Principal de Valencia. Compra tu entrada en entradas.com y en taquillas del Teatro Principal. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tijeras Kirie, el mejor corte del mercado con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de 4 tijeras para diferentes usos como cortar aves, pelar marisco, picar hierbas aromáticas. El sábado 10 de enero, las tijeras Kirie clásicas de cocina por solo 3,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Kirie, el corte más perfecto. Y ahora el tiempo. Se esperan nevadas y vientos de más de 100 kilómetros por hora. Se recomienda no salir de casa salvo que sea absolutamente imprescindible o para acudir a las rebajas de Nuevo Centro. Se espera que permanezca... Vete poniendo cara de rebajas, porque ya están aquí las rebajas de Nuevo Centro. Más de 250 tiendas donde encontrarás los precios más interesantes de esta temporada. Rebajas en Nuevo Centro. Una afición. La Tarongja. Un equipo. Valencia Basket. Un lugar. La Fonteta. Y una competición. La Liga Endesa. Es todo lo que necesitas para pasar un día de escándalo. De escándalo. Próximo sábado 17 a las 7 de la tarde, que siga la fiesta en La Fonteta. Valencia Basket, Montaquiz Fuenlabrada. Consigue tus entradas desde tan solo 15 euros. Patrocina Eurocar. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Valencia Abierta, cerca de ti. Tal que conforme us havien comentat, estos últims minutets del programa, fins a les notícies de les 2, anem a estar pendents de les candidatures dels Goya i la part, no?, valenciana d'eixes candidatures. Quin és el talent valencià que hi ha de la indústria audiovisual en eixes candidatures? Manolo Zarapico. Yeah, Manolo. Què passa? Bon dia, Ximo. Què tal? Com estem? Fenomenal, molt bé. Així tinc l'amic Àlex Serrano, seriéfil i cinèfil també, i company del diari, que, bueno, hem estat departint una miqueta sobre sèries d'estrena i sobre les novetats de Juego de Tronos. Jo també, com sé que eres seriéfilo, hem fet així un trio per a comentar la qüestió dels Goya. Ja li he demanat a Àlex també una primera reflexió i dia que molt previsible i que estaven massa centrades en moltes candidatures en molt poques pel·lícules. Com si per a l'Acadèmia no existira la majoria del cine que s'ha fet enguany. Tu com ho veus? Pues ho compartís bastante, perquè si bé si ve les nominacions majoritàries, la major part de nominacions han recaigut en les pel·lícules de la temporada, no? O en aquelles que més s'ha parlat, encara que trobem a faltar algunes d'elles, i jo crec que n'hi ha oblits imperdonables, no? En alguns apartats, però bé, al cap i a la fi sí que són El Niño i bueno, Relatos Salvajes, La Isla Mínima, Mortadelo y Filemón, bueno, que ha sigut una incorporació d'última hora, no? Però Ocho Apellidos Vascos també està representada, Musarañas, d'alguna forma, són les pel·lícules que m'està parlant tot el món i que sí que estan representades, però que jo haguera agraït molt més que n'hi haguera major profusió de nominacions per a d'altres pel·lícules més xicotetes o d'altres pel·lícules que no han tingut tant el favor del públic, tal volta per l'aparell promocional que sí que han tingut unes altres. Estava parlant precisament també, Àlex, no?, del tema, esa reflexió de l'aparell promocional, és a dir, clar, que són pel·lis que estan finançades, no?, de producció, clar, per part de les grans cadenes, no? I que és una pel·lícula, per exemple, El Niño l'hem tinguda a Telecinco i a 4, l'hem tinguda tot la promoció setmanes i setmanes, clar. Ningú ha vist 10.000 quilòmetres o Hermosa Juventud perquè no tenen la promoció que té darrere, que te dona Mediaset o a tres media. Precisament de 10.000 quilòmetres és una que jo trobo a faltar, per cert. Sí. Coincidiu els dos en 10.000 quilòmetres, que curiosament sí. Té la nominació de millor actriu revelació i millor actor revelació, però bueno, i pràcticament són les dues nominacions que té. Bueno, apuntaré 10.000 quilòmetres, que jo no l'he vist, que tinc curiositat. Bueno, premi al millor director per al... Clar, que és valencià, perquè ja el considerem d'ací, i també a millor guió original per El Niño, per al nostre Daniel Monzón. ¿Cruzaste el estrecho hasta África para coger una piedra y volver? ¿Qué pasa? ¿Qué era tu vida? Y per descomptat, Eduard Fernández, este actor del cual tanto se han hablado, y de sus ojos y de sus cosas, me parece un poco hierático y poco expresivo, pero bueno, está como a mejor actor de repartimiento Eduard Fernández. También en la mateixa peli, parlant de las nominaciones valencianas, trobem a Toni Novella per la mejor dirección de producción, que es de Requena, y sí. Mapa Pastor. El nom, la veritat, Mapa, és un nom Mapa, que és Mapa de Alcoy, que és la que ha fet el muntatge. Bueno, jo per Daniel Monzón i per tot l'equip m'alegraria molt, perquè sí. Jo sóc gran fan, és de veres que El Niño no és de lo millor que ha fet, però bueno, té ritme i jo què sé. És una pel·lícula de gènere. Jo saps que sempre dic que lo de fer cine de gènere, que molta gent també pot fer-me la contrarrèplica, no? Què entens tu per gènere? Que en Espanya no se feia cinema de gènere? Bueno, pues del gènere que li agrada a la gent. I acabem ahí. Ese gènere, el que li agrada a la gent. El thriller, és igual que l'altra pel·lícula que després parlarem d'ella, suposo, de La Isla Mínima, no? És que són pel·lícules en una contundència narrativa pues molt evident, no? I Daniel Monzón és que porta una carrera fantàstica. Se nota que és cinèfil, que ve de la narració cinematogràfica, també ve del periodisme cinematogràfic, que ell va ser col·laborador de revistes de renom, no? Del món cinematogràfic i, bueno, crític cinematogràfic i que respira cinefilia en totes les pel·lícules que fa. Jo crec que El Niño té bastants números per a emportar-se el gat a l'aigua. Lo que passa és que ahí està, per a mi, la pel·lícula de l'any, que és La Isla Mínima, que jo crec que li va fer front. Què tal La Isla Mínima, Àlex? Tu com ho veus? Perquè te feia l'efecte que El Niño estava basat en l'èxit de la sèrie de televisió del Príncipe i diu, i La Isla Mínima està hecha a imatge i semejança de True Detective. Detective, jo crec que sí, almenys que és el nivell fotogràfic. Jo crec que sí, a mi La Isla Mínima m'agrada, però tampoc és una pel·lícula... Sí que és veritat, com diu Manolo, que la salut dels thrillers ha sigut prou bona des de fa 2-3 anys. Recordem Grupo 7, recordem la de Coronado. Com es deia la de Coronado que va guanyar millor actor? Ay, no me recordé. La caja... No habrá paz para los malvados. Sí, ¿no habrá paz para los malvados? No habrá paz para los malvados. Exacte, no habrá paz para los malvados. Es que me decía, no es país para viejos, y me estaba liando. Sí que es vital que el thriller te muerda salud, ¿no? Así al cinema nacional des de fa 2-3 anys. I La Isla Mínima, pues seguís en aquesta tradició de thriller, que jo insistís en la seva relació entre detectives, perquè és pausat, tranquil, les imatges, els llacs, les llagunes... I sí que és veritat. Els 70 per alejar-nos premeditadamente, sí, de clar, les comparacions. Clar, contava en una entrevista a Alberto Rodríguez, per cert, això que dius de True Detective, que tens tota la raó, perquè tu agarres True Detective i l'Isla Mínima fiques una al costat de l'altre, i és que és quasi... ens trasladem a les marismes del Guadalquivir i allí, pues això, pues és l'Amèrica més profunda i més... Sí, Luciana, però, els fantasmes. Luciana. Exacte. I, però contava Alberto Rodríguez que estaven fent el muntatge final de la pel·lícula i li va cridar un dels nominats a millor actor, Raúl de Baró, i va dir: tu has vist True Detective? Por casualidad. Clar, tu has vist True Detective? Que bo que és quan se va estrenar. Sí, Raúl de Baró. I clar, i li va dir Alberto Rodríguez: és que crec que hem fet una cosa pareguda. Diuen que sense donar-se compte o que va ser coincident en el temps. El cas és que se pareix i ho deixarem ahí. I faig una anotació també, que està nominat Raúl de Baró a millor interpretació masculina, però per a mi està Javier Gutiérrez, que... Ojo, eh? És que van a disputar-se els dos el Goya al millor actor protagonista, perquè són coprotagonistes els dos, no? Sí, Javier Gutiérrez sí. I Raúl Arévalo. Bueno, pues ahí estará una pugna interesant. Bueno, i és esta terra que està musical, no tenim goyos musicals, o què? Anem a veure. Ben bonica, efectivament, Haz de tu vida una obra d'arte de Luis Ibars i Rafa Arnau, que ha fet la música de Mortadelo i Filemón. ¿Cómo era? ¿Contra qué? Contra Jimmy el Cachondo. Contra Jimmy el Cachondo, me encanta. Bueno, pues bé, més nominats valencians, en este cas a la música, encara que, clar, són goyas, bueno, un poco de... La curiositat de la nominació d'Ibars és que ha fet la composició d'una pel·li que és molt xicoteta, una pel·li, el tema es diu Me ducho en tus besos, i la pel·lícula es diu Haz de tu vida una obra d'arte, i tu diràs, i esa pel·lícula s'ha estrenat, i jo te dic... Pues ahí está, no es una película independent, idea, ¿no? Molt xicoteta, molt xicoteta, exacte, molt xicoteta, i la nominació de Luis Ibars, que bueno, que és compositor, que sí que ha estat sempre proper als Goya, i que de fet tenia preseleccionada o presentat la candidatura en una banda sonora, en un score d'un llargmetratge, però que al final pues no ha pogut ser. Sí que ens representa d'alguna forma i que va a competir en una perquè tens la cançó de India Martínez per al Niño, per exemple. Competís en ese ámbito. Eso sí que es complicado, es complicado. Bueno, pues ya que han existido las candidaturas, ¿por qué no feu les vostres? ¿Quiénes películas han quedado en el tintero? Ya han comentado alguna, ¿no? Sobre todo 10.000 kilómetros. Però Musaranyes també, per exemple, que era benescut més, Àlex? Musaranyes a mi m'ha agradat molt. Sí que és cinema molt de gènere, de terror i de més, però a mi Musaranyes m'ha agradat molt. Hermosa Juventud, que és una pel·li molt xicoteta que la protagonista és Ingrid García Johnson i el director crec que està nominat a millor director novel. Dirección novel. No está. Pero bien, sí que es una película muy chicoteta que parla de la juventud y de cómo este mara de perduts, que yo sí que la trobe molt a faltar, y Musaranyes, con tu bendius. Yo creo que son les tres que per a mí a gran merescut promes. ¿Y les teues, les que se han quedado en el tinter, Manolo? Yo insistís que en 10.000 kilómetros porque a banda de Carlos Márquez Marcet, que es el director, y els dos actors de la película, la película son dos actors, es la relació a distància esta per mitjans modern, no? per el mòbil, per l'ordinador, per la videoconferència. Yo creo que esta película, si tenía director y els dos actors nominats, yo creo que debería haber estat, perquè la película té un interès molt, molt gran, no? I també trobo a faltar un poc més de, per exemple, per allò de lo experimental que és, tal volta Open Windows, per a dir una pel·lícula que també té un to un poc més... Exacte, Open Windows per el to més hollywoodenc, no? Que pot tindre en els actors també, pues això i tot això, però jo me quedé en això, que 10.000 quilòmetres, si haguera estat nominada, tampoc ho era passat. Bueno, me la apunte. Gràcies, Àlex Serrano i Manolo Zarapico, els dos. Un abraç i bon any cinèfil des de 2015 per als dos. Gràcies. Igualment, adeu. Adeu. Bueno, només nomenar que millors efectes especials, per exemple, per Torrente 5 està Ferran Piquer, que també és valencià. Maquillatge i perruqueria, precisament, de Musaranyes, és Carmen Beinat. En fi, que tenim representació valenciana, però ara són les dos. Tornem demà a les 12:30. Au, adeu.